Açık Radyo'dayız. Açık Dergi programına devam ediyoruz. Mart ayının sonunda Boğaziçi Chronicles serisinin misafirlerinden biri olarak Akram Zatari İstanbul'daydı. Bir söyleşi gerçekleştirme fırsatımız oldu. İlk sen daha doğrusu bir söyleşi gerçekleştirdi. Birazdan ona geçeceğiz. Fakat bir girizgahta bulunalım. Beyrut merkezli, orada yaşayan ve üreten bir sanatçı Zatari. Fotoğraf, film, video, enstalasyon ve performans gibi farklı alanları da kullanıyor yaptığı işlerde. Önemli olan, belki işaret etmek gereken, Arab Image Foundation'ın kurucuları arasında olduğu ve aktif bir şekilde de üretmeye devam ettiğini söyleyelim. İstanbul'da birkaç üretimi söz konusu ve önümüzdeki aylarda da bu üretimleri bir sergi olarak da görmek söz konusu olacak. Zaten söyleşte de buna küçük küçük değiniyoruz. Good evening everyone. Today we are joined by Akram Zatari. Herkese merhaba. Bugün Ekrem Zatari bizlerle. Fotoğraf, video, enstalasyon ve performans alanında çalışmaları var. Susan Beck Morris'in ardından Boğaziçi Chronicles'ın ikinci konuğu Zatari. Hoş geldin Ekrem. And he is in the studio with us right now. I want to say welcome. Welcome Ekrem. Ekrem Zatari. Thank you. Teşekkür ederim. How are you? How's your visit? Nasılsınız? Nasıl geçiyor ziyaretiniz? Onu sorayım. Great, really great. I think gayet lucky iyi. With the weather. Havalardan yana da epey şansım var gibi gözüküyor. And you're here for havalar iyi, evet. Ve 3 haftadır buradasınız bildiğim kadarıyla. Daha bir sürede gidip geleceksiniz İstanbul'a. Zira alandaki çalışmalarınız devam ediyor. Talk on that, your research here in Istanbul. But I want to start buradaki araştırmaları konuşmak istiyorum. Konuşuruz bunu tabii ama öncelikli olarak Arab Image Foundation, Arab Görüntü Kurumu diyelim, ondan bahsetmek istiyorum. Kurucusu olduğunuz bir kurum, buradan başlayalım. Nasıl çalışma prensiplerine sahip acaba? Work principles of the foundation, Arab Image Foundation. The Arab Image Foundation was Arab Image Foundation 1997'de fotoğraf toplamak ve muhafaza etmek ve de Arap dünyası ve diasporasındaki fotoğraf çekme pratiğinin çeşitliliklerini araştırmak amacıyla kurulmuştu. Zaman içerisinde negatifler, baskılar ve albümlerle beraber 6000'den fazla fotoğraftan oluşan hatırı sayılır bir arşiv oluşmuş oldu böylece. Photographs between negatives, prints and albums that in a way ve bu arşiv de aracın, yani fotoğrafın bölgedeki tarihini ortaya koymakta, yanı sıra dolaylı olarak da insanların fotoğrafa nasıl yaklaştıklarını, kameraya nasıl baktıklarını, nasıl poz verdiklerini, yani fotoğrafın tarihin farklı dönemlerinde, misal 19. ve 20. yüzyılda insanların hayatında karşılık geldiği rolü de belgelemekte. The 19th century and also 20th century, but our main focus in Lebanon, right? Lübnan'dan bahsediyoruz değil mi? Evet, Lübnan ve geri kalan Arap dünyası. Aslında arşivimizin büyük bir kısmı, evet, Lübnan'dan gelmekte, zira kurumumuzun bulunduğu yer orası. Zamanla bu kurumda devam edersek, fotoğraf üzerine söylemin ve fotoğrafın muhafazasının söz konusu edildiği bir tartışma ortamı da oluştu. Yani özetle Arab Image Foundation, Arab Görüntü Vakfı ya da kurumu diyebiliriz. Bugün Arap dünyasında fotoğrafın niteliği üzerine düşünülen bir yer oldu. Ve tüm bu çalışma bir hafıza çalışması değil mi? Her tekil öğe sanki bütünün izini barındırıyor aslında. Evet, yani kaçınılmaz olarak fotoğrafçılık zaten bir şeylerin izini barındırıyor. Normalde açık bir şekilde hafıza kelimesini kullanmaktan kaçınıyorum. Çünkü hafıza aynı zamanda bozulup yeniden yaratılabilen bir şey. Ben onun yerine fotoğrafçılık belgelerinden, kayıtlardan ve pratiğin oluşturduğu söylemden bahsetmeyi tercih ederim. Fotoğrafçılığı bir pratik olarak görmeye başladığınız zaman onu farklı algılarsınız çünkü. Güçle daha az, bilgiyle ise daha çok ilgili olmaya başlar. Bilgiyle derken ne demek istedin? Yani bir fotoğraf yaratmanın her yanına ilgilendiren bir bilgiler yanından bahsediyorum. Fotoğrafta konu edilen şeyle ilgili olan bir bilgi. Bunu istediğinizi diyebilirsiniz. Mesela içerik diyebilirsiniz. Bu kolay bir şekilde hafıza öğesine ya da hafıza yaratma sürecine aktarılabilir. Something that is outside of the frame. Beni bir araştırmacı olarak tek ilgilendiren şey bu değil ama ben aynı zamanda fotoğrafın yaratılma süreciyle de ilgiliyim, fotoğrafın dışında kalan kısımda. Arşivdir, bu hafızadır, bu bizim kimliğimiz dediğiniz bir alanı etmek kolaydır ama ben kesinlikle böyle bir diskurla ilgilenmiyorum. Yani karenin dışından da, dışına da bakıyorsunuz. Orada ne olduğunu. Evet, içine baktığım kadar dışarısına da bakıyorum. Çünkü ikisi de ilginçler ve fotoğrafın içeriğini hafıza olarak etiketlemekten kurtaran da bu karenin dışarısının ne olduğudur. Çalışma metodlarınızda bahsederken bir kelime kullanıyorsunuz. Kazı kelimesi. Bir yerde okumuştum. Arkeoloji eğitimi almışsınız sanırım. Aslında mimarlık okudum. Yani bir gazeteci var. New York Times'te yazan bir gazeteci bir hata yaptı. Ben de New York Times'da okumuştum aslında. Evet, aslında mimarlık okudum ama arkeolojiye de büyük bir ilgim var. Mimarlık benim araştırma yöntemlerime ve sanat eserlerini yaratma sürecime büyük bir katkıda bulundu. Mimarlık içinde çok fazla araştırma bulunduran bir disiplin. Çok fazla disiplin de barındırıyor aynı zamanda. Kapsıyor yani. Boşluğu ve yapıyı, düzeni ve yer çekimini baştan düşünen bir disiplinden bahsediyoruz. Bence bunların hepsi benim işlerimde bir şekilde görülebilir. Örneğin filmde renkleri düşünüyorum ama aynı zamanda duyguları, anıtları ve tüm bunların bir arada inşasını. Sanırım bir mimar disiplinine sahibim. Mimar disiplini. Peki listeye gelelim. Boğaziçi'ndeki film gösteriminden bahsediyorum. Boğaziçi Chronicles'ın düzenlediği etkinlikte görme şansı bulmuştu. Film belki de belgesel diyebiliriz. Takip edilmesi ve algılaması oldukça zordu. Çünkü çok fazla bakış, aynı bölgenin çok farklı yerleri ve kullanılan çok değişik açıları vardı. Whole region and as well different you know mediums as well. Ses ve yazı kullanırken de aynı zamanda görsel datayı da kullanıyordun. Yani birçok şey bir arada ve iç içeydi. Bence sadece tek bir araç ifade etmek istediğin kelimeler için yeterli değil gibi görünüyor. One single medium can never be enough for the words that you want to express, I think. It's actually very true. One medium is not enough. Thank you. I think the film pays tribute to documentary tradition. So I aslında I'm not oldukça someone doğru bu söylediğin. Sadece bir tane araç yeterli değil. Film söylediğin gibi yani işaret ettiğin gibi belgesel geleneğine dayanıyor ama ben eski gelenekleri tamamen görmezden gelen biri değilim zaten. Geçmişte insanların metodoloji yaratmasına saygı duyuyorum. Say that I'm sad that the documentary tradition is now reduced to broadcast and formats and araca gelince de çok değerimci değilim yani. Ama yine de her zaman söylerim. Belgeselciliğin yayıncılığa, formatlara indirgenmesi beni çok üzüyor. Çünkü belgeselcilik sadece bir form değil, bir üretme şekli. Konunuza meraklı gözlerle yaklaşmak manasına geliyor hatta bu şekilde. And I share this with documentarists, but also belgesel yapımcıları etrafındakiler için büyük meraka sahip olan kişiler olmalı. Bu mesela belgeselcilerle paylaştığım bir ortaklık. More and more, I think documentary. Ama aynı zamanda belgesel dünyasına hapsolmak istemiyorum da ben çünkü. But unfortunately, it is not. Çünkü giderek daralan bir dünya. Bence belgesel en özgür araç olma potansiyeline sahip ama ne yazık ki öyle değil. Bu yüzden bu filmde kendime özgürlük tanıdım. Görmenin ve seyahat etmenin en geleneksel biçimlerinde dolaşmak konusunda. Çünkü seyahat etmek ve uzak yerlere gitmek belgeselciliğin tarihinin bir parçası. İnsanları dinlemeye çalışmak, kaydetmeye çalışmak belgesel filmin esas bölümüdür ama This Day isimli filmde filmin bir yerinde yani bir anda Film tamamen ters yüz dönüyor. Sanki kendi başına bir devrim yapıyor ve bir anda bu bir yerde olmakla ve belgesel film yapımcıların sık yapmadığı belgeleri keşfetmek ve analiz etmekle ilgili oluyor. Fotoğraf arşivlerine ya da herhangi bir arşive bakarken bence bunların ikisi de çok önemli. Zıt yönlere bakabiliyor olmalısınız. Fotoğrafın çekildiği yere çekilmek çok önemli. İnsanları bulmaya çalışın. Fotoğrafın ortaya çıktığı koşulları bulmaya çalışın ama oradan geri dönmek de çok önemli. Yani işin yapıldığı yere dönmek. Fotoğraflara sırayla bakmak. Onlardan fotoğrafın içindeki insanların size söyleyemediği şeyleri bulmaya çalışmak. Bu da bir bu kadar önemli. Bir analist, bir arşivci olarak ve bir sanatçı olarak kendinizi bulmak. Tüm bunları bir araya getirmek aslında fotoğraftan anlamı yaratıyor. Ve okumanıza bir tecrübe katıyor. Bu yüzden Suriye'de çekilen fotoğraflar için oraya gittiğimde fotoğraflardan birinde yalan bir kadını bulmaya çalıştım. Onunla konuşmaya çalıştım. Kendisini ne kadar bu fotoğrafla ilişkilendirdiğini ve o fotoğrafın onda nasıl bir yeri olduğunu görmek istedim. Ve aynı zamanda aynı kişi tarafından çekilmiş bu görüntüleri karşılaştırmak da niyetimdi. Ve onların hepsini filme koymak istedim. Çünkü hepsi 50'lerde çekilmişti. Ben işimi tamamladığım 2002'de aynı zamanda Suriye'de o fotoğraflar etrafında neler değiştiğini görmek de mümkün olacaktı. Bir parantez içinde soruyorum bunların yanında. Bu sanatsal duruş konusunda sana daha çok şey sormak istiyorum ama öncelikle senin de söylediğin gibi farklı karakterlere ve farklı hikayelere yöneliyorsun. Ama hiç durmuyorsun. İmgeler ve kişiler arasında sürekli bir seyahat söz konusu. You are not standing still. You are traveling. Peki her zaman Lübnan'da mısın aslında? Bu sirkülasyon nasıl oluyor? Hayatın nasıl gidiyor? Örneğin bu filmi gördüm ben ve nereye gidecek Akram Zatari? Bu belgesel işinin yanında başka neler var ve neler yapacak? So, what is Akram doing beside this documentary stuff? So, I mean, in my work, I do a lot of films. I do mainly films, and I do a lot of. Yani işlerim içinde en fazla film yapıyorum. Genelde film yapıyorum diyebilirim. Fotoğraf sergilerim oluyor. Bir kısmı başkalarının görüntülerini yansıtan işler. Bir kısmı da fotoğrafçılık dokümanlarının içinde bulunduğu konuyu doğrudan fotoğrafın kendisini yansıtan görüntüler. Bunun yanı sıra özellikle videoyu ve film yapımcılığını harmanlayan fotoğraf enstalasyonlarımla da bilinebilirim tabii ki. Çok seyahat ediyorum ama sürekli seyahat etmemeye de çalışıyorum. Eğer bütün davetleri kabul edersen sürekli seyahat etmiş oluyorsun ki bu da çok iyi bir şey sayılmaz çünkü üretmeyi durduruyorsun. Zamanımın en az %60'ını Lübnan'da kalarak geçiriyorum çünkü mesela editing yapmak zorundayım. Çok zaman alıyor. Mesela bu filmi demek 3-4 aylık düzenli bir çalıştırmaya gereklenmişti. Yani odaklanman gerekiyor. Çok önemli odaklanman. Yani Beyrut'ta kalıcısın aslında. Birisi seni bulmak isterse oraya bakmalı. Evet, Beyrut'ta yaşıyorum. My question was about this relation between. Benim sorum sanat yapmak ve bu zamanlarda günümüzde sanatçı olmak, bu kadar seyahat etmenin arasındaki ilişki üzerine şu anda. Küreselleşme ve sirkülasyon sanatçıları sabit durmamaya, sonunda bir şekilde patlamaya zorluyor. This is very true because an artist is kind of there's an expectation that an artist is sanatçıdan fiziksel olarak yer alması, orada bulunması gibi beklenti var. Birçok yerde. Just to be there, reflect, engage in discussion, etc. Yani sadece orada olması, tartışmaya katılması, etkinliklerde bulunması. Bazı sanatçılar için bu işe yarıyor, bazıları içinse işler böyle yürümüyor. Yani herkesin böyle davrandığını söyleyemem ama birçok kullarında bu eğilim var. Bir de yarattığınız sanat formuna da bağlı. Söylediğim gibi benim belgesel geleneğine özel bir bağım var duyduğum ve bunda mekan çok önemli. O yüzden mekanlarda olmak zorundayım. Bazı sanatçılar mesela rüzgarla, ormanla, toprakla, kumla ya da soyut kavramlarla ilgili gerçekten harika işler yapıyorlar ve bunu seyahat ederek yapabilirler. Bir yerde olmak zorunda değiller. Need to be in one place and farklı bir iş şekli ve farklı bir hayat şekli onların. It's a different type of work. It's a different kind of life. Also many artists have produced really great work about mesela birçok sanatçı da var ki onlar da doğrudan partiler hakkında iş üretiyorlar. Yeah, parti vermek hakkında bir şehirde. It's really like a party. Sonra mesela bir hafta sonu partisi bir sanat işi olarak üretilebiliyor mesela. About performance and blurring, bu da güzel çünkü bize bu zamanlar hakkında çok şey söylüyor. Yani performans hakkında, hayat ve tiyatro arasındaki belirsizleşen sınırlar hakkında. Like if you do that you can keep on traveling and producing work as you travel, but for me yani işte, böyle bakıyorsan sanata seyahat etmeye devam edebilirsin ama benim için ben sadece işlerimi göstermek için geziyorum çünkü işi belirli bir yerde üretiyorum ve orada zamana ihtiyacım oluyor. Yeah, as your work is very related to. Peki, sonlandırmak gerekirse işinizin coğrafi elementlerle çok ilişkili olduğunu biliyoruz ve var olup işinizi gösterirken aynı zamanda Arap dünyasının ya da diğer bir deyişle doğunun sınırları içindesiniz. Bu bağlamda bize biraz Venedik Bienali'nden bahseder misiniz lütfen? Letter to a Refusing Pilot oldukça dokunaklı bir iş. Venedik'te izleyemedim ama burada izleyebileceğimi umuyorum. Yani İstanbul'da görebilecek miyiz acaba? Bienal as well, because the Letter to a Refusing Pilot is a really touching work. I didn't see it in Venice, but I hope we will have the chance to see right there in Istanbul. No, I don't think so. Yeah, I'm planning to show Letter to a Refusing Pilot as an installation. Evet, Letter to a Refusing Pilot Salt'taki Alık ayındaki sergimde bir enstalasyon olarak göstermeyi planlıyorum. Like benim hem mimariye olarak ilgimi barındırıyor hem de otobiyografik notlarımı içeriyor. Ve aynı zamanda İsrail'i 1982'deki Lübnan istilası üzerine bir işlerime de göndermesi var. On the war, particularly on the Israeli invasion of Lebanon in 1982. Mm-hmm. And this is a work in which I also bu iş aynı zamanda tiyatro, performans, film ve görsel sanatları bir araya getirdiğim bir iş. Bir tiyatro oyunu, Letter to a Refusing Pilot. Ve bu tiyatro oyununda İsrailli bir pilot gelip 1982 yılında gerçekleştirdiği vicdani reddini gösteren filmi bir uçağın içinde izleyebilir. It's an installation, right? It's an installation. Bu bir enstalasyon değil mi? If you want the big evet. Headline of that, eğer büyük bir başlık isterseniz aslında askeri emre karşı gelme hakkıyla ilgili. Diğer bir deyişle bir savaş makinesine karşı çıkabilen insanın gücü hakkında. So really, bu oldukça ilginç bir konu aslında ama belki bunu konuşmak için Aralık'taki sergiyi beklemek daha doğru. Lübnan'dan bahsettik, Venedik Bienali'nden bahsettik. Siz Lübnan'dan Venedik Bienali'ne çağrılan tek sanatçıydınız yanılmıyorsam. Ve işin tamamı bu muydu acaba? Yes, that exhibition was almost evet, o sergi yani Lübnan pavyonu Venedik Bienali'ndeki tamamen oraya has üretilmiş bir işti. Site spesifik bir çalışmaydı. Bir kelime de olsa ülkemin sesiyle konuşma gücünün verilmesi çok önemli benim için. Bilirsiniz, politikacıları dinlediğinizde ilk tepkiniz onlar beni temsil etmiyor olur. Tam da bu yüzden ülkemin sesini üstüme almak çok istedim. Çünkü bu savaşın ortasından geliyor olsa da barışla ilgilenen bir çalışma bu. Ve verdiği mesaj da tamamen insani bir mesaj. Özellikle Albert Camus'un İkinci Dünya Savaşı'ndaki yazılarından esinlenen bir mesaj bu. Ve bana kalırsa özellikle büyük tehlike zamanlarında insani değerlere sarılmanın ve bu değerlerin önemini belirtmenin de çok önemli olduğunu altını çizmek lazım. about being a soldier and then karakterin hem asker hem Yahudi olması aslında bu yoluyla sanki bir klişeleri yıkıyor. Burada Türkiye'de de akla aykırı birçok önyargı var. Burada insani bir yüz gösteriliyor. Kimlikler yıkılıyor. This destroying all these identities and I mean as someone who's lived from yani, Lebanon and Lübnan'da yaşamış ve hep İsrail'lerden korkmuş ve onlara hep şüpheyle bakmış biri olarak ön yargıları kırmakla çok da ilgili değilim açıkçası. Çünkü çok da fazla İsrail'i tanımıyorum ama ben ülkem tarafından düşman sayılan biri hakkında, bir düşman hakkında anlatıyorum ama başka bir yerden anlatmaya çalışıyorum ne görüyorsam. Sanki onlara, onların bilmediği bir şey anlatıyormuş gibiyim. Bence bu oldukça ilginç bir hikaye. 1982'de, anlatayım kısaca, Lübnan'da uçan İsrail savaş uçaklarının fotoğrafını çekiyordum. Çocukken yani. Ve öyle hissediyorum ki o asker, o pilot üstümde uçanlardan biriydi. Ve ben de aşağıda duranlardan. Aramızda ortak hiçbir şey yoktu aslında ama sonunda tanıştık ve bu olağan dışı bir durum. Nasıl oldu bu tanışma? Bir kitabım aracılığıyla tanıştık aslında. Hayali film yapımcısı Avi Mograbi ile Diyaloglar ismini taşıyorduk. And in that book I o kitapta bir okulu bombalamayı reddeden bir asker hakkındaki rivayeti konu ediniyordum. To bomb the Saida public school for boys. And he found you. Ve o sizi buldu. Aslında başka biri beni buldu ve onunla iletişime geçmemi sağladı. Columbia Üniversitesi'nden bir araştırmacıydı bu. Bu İsrailli pilot Hagai Tami ile röportaj yapmıştı. 1982'deki savaşla ilgili. İsrail'in Lübnan istikrarı. Sonra bu kitabı okumuş. Bunun üzerine bunun bir rivayet olmadığını ve pilotun hala yaşadığını söylemek için benimle iletişime geçmişti. Gerçekten güzel bir hikaye. Evet, oldukça olağan dışı. Ve gördüğün için şanslısın. Evet, aynen öyle. 30 yıl sonra bu çok şaşırtıcı. It's amazing. Yeah. And you said this, şöyle dediniz bu enstalasyon için site spesifik yani yere özel yapılmış bir yerleştirme. Bildiğim kadarıyla bunu adapte ediyor olacaksınız. Yes, başka yerde İstanbul'da mesela. Yes, it is adaptable. Evet, zaten adapte edilebilir bir şey. Önce Lübnan'da gösterdim. Sonra biraz değiştirip Brüksel'e taşıdım. Lübnan'ın dışarısını gösterdiğim sürece pilot için her zaman boş bir sandalye bırakıyorum. Yani gelip oraya oturması için. Ve aslında ne zaman ki o gelip o sandalyeye oturursa enstalasyon o zaman tamamlanmış olacak. Yani sanki tek sandalyeli bir tiyatro mekanı orası. Tek izleyicisi olan bir film gösterimi gibi. Ve kendine sırt çeviren bir şey. Ve eğer pilot izlemeye gelirse tamamlanmış olacak. Yani İsrail askerin gelip oturmasıyla tamamlanmayı bekleyen zaman dastı bir enstalasyon bu. The Israeli pilot walks into the space and sits. So the next question could be about you. Şu soruyla devam edelim o zaman İstanbul'da yapılan çalışmayla ilgili. İskender Lahti ve onun kızısı hikayesiyle ilgili bir çalışmanız var. Bu eserle olan ilişkiniz nedir? Nasıldır? Nasıl başladı? The story of his excavation, I think. What was your relation with this monument? Most of my work has been centered on the history of Saida, which is benim yaptığım işlerin çoğu doğup büyüdüğüm şehir olan Saida etrafında gelişir. Ve çoğunun da arkeolojiyle bağları vardır, kazıyla aynı şekilde. Gizli kalan yerlerden çıkan belgeleri aydınlatmakla çok ilişkiliyim. Locations into a public sphere. And I've always grown inside a doğup büyüdüğüm yerde çok fazla kendi bahçesini kazanan insanların anlattıkları hikayeler duydum. Saida için de çok olağan bir durum. Çünkü arkeolojik bir bölge üzerine kurulmuş ve nereye kazarsanız bir şey buluyorsunuz. And this is very common because Saida sits on archaeology extensive I mean wherever you dig you find something. Everybody digs. So when you hear so I heard a lot of stories of of excavations and when I came to Istanbul. İstanbul'a geldiğim zaman dedim ki burası 1887'de Osmanlı arkeolojik görevini üstlenmiş olan ve Saydı'daki kabristanında bulmuş olan Osman Hamdi arşivlerinin etrafında içinde çalışmam için en iyi imkanı sağlayacak yer bana ve bu da tek zaman. Araştırma bu yani. Osman Hamdi'nin çıkardığı lahdin hikayesi. Ne olacağını bilmiyorum. Çünkü benim ilgilendiğim şey mekan ve yani kazının yapıldığı mekan ama burada bulabileceğim belgeler aracılığıyla Sayda ve İskender Lahdi'nin İstanbul'a taşınmasından sonra kazı alanında kalanlarla ilgili bir iş yaratabilirim. O bölgenin tam olarak yerini biliyor musunuz yani? Evet evet. Nereden çıkardığını biliyorum Lahdi'nin. Hala bir bahçe hatta orası. Is it close to your home? Evinize yakın mı? Evet, çok yakın. So in other terms, there's nothing in it. I have to dig. Yani henüz içinde hiçbir şey yok. Kazmam lazım diyebilirim başka türlü. Ve inanıyorum ki bu alanla Lahdi'nin bulunduğu İstanbul'daki müze arasında bir bağ var. Tamamen teorik bir bağ. Yani sadece Lahdi'nin oradan geliyor olmasının dışında somut bir şey yok aslında. A theoretical tie. There's nothing concrete except the fact that those sarcophagi come from there. And in my work, I'm always İşlerimde her türlü ikili mekanları bulundurmakta, yani bir objenin çıkarıldığı ve şu an tutulduğu mekan arasındaki bağ kurmakla hep ilgilendim. Bence madalyonun iki yüzü gibi bunlar. Bir diğer olmadan olmayacak şekilde. Ya da daha doğrusu aralarında kurulması gereken bir bilgi ağı var. Ve işte bu bağı kuruyor. And that knowledge is recovered through work. Through work, yeah. So there are herhangi bir sınırlamadan bahsetmiyoruz bu durumda. Determination for anything, I think. Yeah, it's like my critique of archaeology is like archaeology thinks that. Yani benim arkeolojiyi eleştirdiğim nokta değerli bulduğu şeyin tırnak içinde hazine olması. Yakın zamana kadar hazinenin materyal bir değeri olmasına, altın olması gerektiğine mesela inanılıyordu. Ve 19. yüzyılda fark ettiler ki hazine aynı zamanda bilgidir. Rahiplerin kendisi mesela, işleri boş olsa bile önemlidir. İşte ne zamanki rahipler bu şekilde önemli oldu, o zaman onları çıkartmaya başladılar. Ve fark etmediler ki rahiplerin çıkardıkları odalar da genel yapının bir parçasıydı. Yani aslında bu parçalar, mesela lahit, derisinden koparılmış parçalar. Obje kendisini barındıran derisinden koparılmış oluyor. So an object was detached from the skin that contained it. And I'm interested in what stayed in stories, in rumors. Geriye kalanla ekleyeyim çoğu zaman. Mesela anlatılan hikayelerde geriye kalan, söylentilerde geriye kalan, fiziksel durumlar içinde geçerli. 19. yüzyılda insanlar boşlukları kurtarmaya başlamıştı. Yani hiçbir şey kurtarılmaya değer bulunmadığında bu alanlar bahçeye çevriliyordu mesela, böyle bir kurtarılma. Neyse, inanıyorum ki bu kazı hikayesiyle ilgili yapılacak çok şey olacak. And I think there's a lot to be done in relationship to that excavation inside in that space. Saydadaki kazı hikayesiyle tabii. I hope it goes well. Evet, umarım iyi gider bu projeniz. Zaman azalıyor bizim için. Bir şey daha sormak isterim. Boğaziçi Chronicles'ın ev sahipliği hakkında belki bir şeyler söylemek istersiniz son olarak. It's really evet, benim için it was really a privilege to be çok ayrıcalıklı bir şeydi Boğaziçi'nde olmak. Of the location, because of the support, because gerek lokasyon, gerek bana gösterilen ilgi ve destek. Spending ve tabii İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji Müzesi, Alman Enstitüsü gibi büyük araştırma enstitülerinde 4 hafta araştırma yapma fırsatı da paha biçilmez. Çok önemli arşivlere erişimim oldu burada. 2-3 günlüğüne geldiğinizde çalışmaya ve daha derine gitmeye çok zamanınız olmuyor Sira. Substantial archives or institutes and yeah, when you come for 2 or 3 days you don't have the time and you yeah, you don't have the time to study and to really go in depth in your research. When will you come back? Geri gelecek misiniz? Evet, Mayıs'ta geliyorum. Mayıs oldukça yakınmış. Yapacak çok fazla şey olsa gerek. Yeah, probably when I come evet, back. Geri geldiğimde bir şeyler üretmeye başlayacağım yeniden. Yeah. Ekrem Zatari, thank you so much. Ekrem Zatari, çok teşekkür ediyoruz. Zannediyorum sonuna geldik programın. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Interview. Thank you. Thank you so much.